50 languages. 60. V bance. Chtěl bych si otevřít účet. Tady je můj pas. A zde je moje adresa. Chtěl bych si na svůj účet uložit peníze. Chtěl bych si ze svého účtu vybrat peníze. Chci si vyzvednout výpisy z účtu. Chtěl bych proplatit cestovní šek. Jaký se platí poplatek? Kde to mám podepsat? Očekávám převod peněz z Německa. Tady je číslo mého účtu. Přišly ty peníze? Chtěl bych vyměnit tyto peníze. Potřebuji americké dolary. Dejte mi prosím menší bankovky. Je tady bankovní automat. Kolik peněz je možné najednou vybrat? Jaké kreditní karty je možné použít?